أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة مريم دا أول آيات سخشرو پر اوام آيات باني خاتم سور أول دا جي سورة معرفي دا سورة شدي دا دنم مريم دي دا نم شخص سوي دي هغا د شپاړسم آیات څخه سوي دي. شپاړسم آیات کې دی وذکر فی الكتاب مریم چې دغه رکو خلاص سي بل رکو شروع کیږي بس د مریم په ذکر سره چې دی هغه قصه بارے شروع کیږي. نو په دغه د مریم نوم پریشي دي چې په دې صورت کې د بیبی مریم نه بلد قصه دلته ذکر سوی ده. نه بلد والی په دې کې دی چې دې میړه نه درلودي خاوند یې نه درلودي د الله په امر سره ملک رااله د جې په ګریوان کې ور پوکړه حمل یې واخیستی چې بیا حضرت عیسی علیه السلام ځینې پیدا شو. یعنی داسې یو انسان چې د انسانانو د جملې څخه دی مګر پلار نه لري مور لري دغسې انسان و. دا یو غریبه او عجیبه واقعه ده. دغه دلته ذکر کیږي نو د بی مریم زوی دی خو نو دغه نوم یې راواخیستی پر دې صورت یې کښېښه او د شپاړسم آیاته څخه دا ښې نوم دی. او دا صورت چې دی مکیه دی. مکیه دا معنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هجرت و مدینې شریف ته نه و کړی خپله کډ و کور یې نه و نقل کړی په دا هغه وخت دی نازل سوی دی په مکه کې. د ده آیاتونه چې دی اته نوي آیاته لري او شپږ رکوګانې لري. دی چې مکیه دی معنا په اعتبار د اکثر اگر چې یو آیات سجده پکښې کې راځي څوک څوک وایي هغه چې شدي مدني دي په هغه کې اختلاف دی معنا چې هغه د دغه مکه دغه نه دی چې په مکه کې نازل سوی دی. هغه وخت نازل سوی دی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام مدینې ته هجرت کړی. نو یو آیات یا دوه آیات استثناء نور ګرځي چې هغه مکیه دی. نو دا خو د جسرت نوم سو او د ده هغه د نزول منطقه سوه چې معنا مکه ده او د ده تعداد آیاتو د رکوعاتو سو. د لمبر په لحاظ چې دا صورت دلته دی په قرآن کریم کې نولسم لمبر صورت اوس به موږ رارسېدلي یو دا نولسم لمبر دی او د نزول په اعتبار څلور څلوېښتم لمبر دی. د سورت فاطر وروسته دی نازل سوی دی. نو د ده ترتیب نزولي او ترتیب کتبي دواړه سره جلا دي. ترتیب کتبي نولسم لمبر ترتیب نزولي څلور څلوېښتم لمبر دی. نو بل چې دی د دې صورت ربط د ما قبل سره په چیش کې دی هغه ربط یې دا دی چې د ده مضامین او د هغه صورت مضامین سره ورته دي. د ده مضامین چې دي د الله تعالی د وحدانیت اثبات دی. اثبات د توحید پکښې کیږي. دا یې یو. دوهم مضمون چې دی اثبات د نبوت دی. د رسول علیه السلام نبوت په ثابتیږي. دا یې دوا دریم چې دی مباحث د معاد دی. معاد معنا بعث بعد الموت چې انسان بیا راژوندی کیږي. دا درې مضامین په دې کې بیانیږي. عین دغه درې مضامین د هغه صورت په دا پای کې پرون په درس کې لا موږ ویلي وو. د پرون په درس کې الله تعالی وحدانیت ولکه دا دریاب ګرده شیعي سي دي کې د ده صفات نه خلاصېږي. دغسې بل څوک شته نو دا واحد لا شریک ذات دی. دا هغه رقم ورته وایه چې زه بشر یم په مثال سره ستاسې ما ته وحي کیږي خدای رسالت و. او بل ول چې څوک پر هغه لقاء ایمان لري هغه دي بعث بعد الموت هغه دي نیک اعمال کوي چې نیک بدله پیدا کړي نیک اعمال نه کول شرک کوه دغه دپاره بده بدله ده. نو په دغه صورت کې هم دا درې مضامین دي. اثبات توحید پکشي کې راځي چې په هغه صورت کې هم دغه مضمون او اثبات د نبوت راځي. اثبات د نبوت په دوې طریقې کوي. یوه طریقه یې دا ده چې په دې کې تقریبا د څو نبیانو قصه راځي. اول د زکریا علیه السلام چې دا اوس پکشي کې موږ را شروع کړل. بله د حضرت عیسی او د مریم قصه ده. دریمه د ابراهیم علیه السلام قصه ده. څلورمه د موسی علیه السلام قصه ده. پنځمه د اسماعیل علیه الصلات والسلام ده. د ادریس علیه السلام ده. شپږمه د دغو نبیانو قصې په کښې کې بیانیږي په دې صورت کې. نو دغه قصې چې دي دا ګرده دا وایي چې دا نبیان دي دا نبیان دي. نو خو مانا چې دا رسالت و نبوت نابلده کار نه دي. د دغو ګردو نبیانو دا د مکې مشرکانو منل چې و دا نبیان تیر سوي دي. نو د نبي علیه السلام ښې ولې بده در باندې لګېږي نو دا خو هم نابلده نه دي. دا یوه طریقه ده د اثبات د نبوت د نبي علیه السلام چې دغه نبیان تیر سوي دي هغه منې. نو دا ولې نابلده دا به منې. بله طریقه یې د اثبات دا ده چې دغه قصې د دغو نبیانو چک په چکه یوه غلطي نسته په کښې پیغمبر یې بیانوي. پیغمبر کله تعلیم کړی و خو هېڅ تاریخ یې نه دی ویلي دی. هېڅ چا ته نه دی ورغلي د چا شاګردي یې نه ده کړې. نو دا دی د کومه ځای وایي خو معلومه ده چې الله پاکې ورته نازلي. دا یې دوهمه طریقه سوله د اثبات د نبوت. بل نو چې دی هغه معاد بیانوي. ما ول درېیم مضمون یې معاد بعث بعد الموت چې موږ ورته وایو چې سړی مړ سي بیا راژوندی کیږي په قیامت کې. د هغه سزا او جزا دا بیانیږي په کښې کې چې نو سړی چې بېرته راژوندی سي د مسخرو دپاره خو نه دی چې پر دې دنیا یې کوم کار کړی دي د هغه بدله به دی ویني. کې نیک اعمال کړي وه رب العالمین به و دې ته نیکه سزا ورلره ورکړي نیکه بدله به ورکړي. کې بد اعمال کړي وه د بدو اعمالو به بده بدله ورلره ورکړي. دغه دا یې ربط د ماقبل سلسلو د تېر صورت هم حتی په داخر کې دغه درې بیان د دې صورت دغه درې مضامین سوله چې خلاصه یې بیا هم اثبات وحدانیت اثبات نبوت او بعث بعد الموت دغه مباحث سزا او جزا دا بیانیږي. او په زمن زمن کې بیا د ځینو خلکو شبهات او سوالونه چې واردیږي پر دې بعث بعد الموت باندې دغه جوابونه هم په دې صورت کې راځي د خیر سره په ژوند. نو اوس راځو و دغه ترجمې ته یې نو د بسم الله سره وایم شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله عز وجل دا شروع کوم مې د مخکې وایه د ځانه سره د بسمې ترجمه مې وکړه په نامه سره هغه بیا نو هغه تقدیر شي شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله. داسې ترجمه بیا نه کوي چې بسمې شروع کوم یا شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله هغه الله الرحمن چې دی ډېر مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمانانو پر کافرانو. دا ډېر په دې سو چې هغه مرحوم علیهم ډېر دي. مسلمانان هم ګرده په کښې کې دي کافران هم ګرده په کښې کې دي. نو دا رحمت خو ډېر سو. نو چې دی ډېر مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمانو پر کافر. الرحیم چې دی لوی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. هلته مې بیا لوی ځکه ورسره وایه چې د هغې دنیا دا نعمتونه خورا غټ غټ دي. نو لو مهرباني ده په هر مؤمن چې کوي غټه غټه مهرباني چې دا جنت ورکوي هر یو ته دغه نه جنت ورکوي لکه دنیا وما پیها. نو دا اوس کوچنۍ مهرباني بولي. نو الرحیم چې دی لوی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر خاص پر مؤمن نه پر کافر باندې. دا ترجمه چې د بسم الله خلاصه سوه دا تورو ته راځو کاف ها یا عین صاد دا نو دا پنځه توري سول دې ته مقطعات وایي. مقطعات دغه دي چې هر یو په خپل خپل نامه یادیږي. موږ یې مثال مخکې هم ویلي بیا هم درته وایم لکه سړی چې پنځه هلکان داسې ودري نو د دوی نومان باره یادوي. باره وایي عبدالله عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالکریم. ګوره دا نومان دي دغه توري چې لیکلي دي اوس که موږ دوی خپله ویلی دي دوی نومان مو نه ویلی نو خو که یا حس دغسې شی به مو ویلی وای دغسې یو تلفظ به مو کړی. خو معلومداره دا توري خپله نه وایي د دوی نومان اوس یادو. د کاف نوم چې دی کاف دا د ده نوم سو کنې دی خو به کم موږ ویلی. د ها نوم چې دی ها هغه دې مت پر سوی دی. د یا نوم چې دی یا د عین نوم چې دی عین د صاد نوم چې دی صاد د هر یو په خپل نامه یاد سو معنا دوی ته مو وصل سره ور نه کړي چې مال دا رقم یې وایه چې که یعص دغسې چې ووایه دا رقم یې نه وایي یا هغه رقم یې جلا جلا وایي پرې پرې. نو د دې معنا څه شي ده؟ د دې معنا څه چې مفسرین څه چې مؤمنان او مسلمانان وایي چې حقیقي معنی الله ته معلوم ده. ها ځینو علما او د دې د پاره چې د خلکو خوله وکاږي بارای نو د دې یو څه تعبیر تأویلات یې کړي دي. اصلي معنی د دې چې د هغه والله اعلم بمراده بذلک، الله په خپل مراد چې په دغه تورو ده د څه مراد دی الله په خبر دی. په ورځ د قیامت بیا مؤمنانو ته روښانه کړي چې د دغه مطلب معنا و. په ظاهره چې ورته وګوري نو هغه بېګنان خلک سوال کوي چې شنو چې معنی یې یوازې الله ته معلومه ده، موږ ته نه راښیي نه راته وایي، نو د څه د پاره یې ویل پیدا یې چې د دې خبره پیدا بیا پیدا خبره سړی کوي چې ګرد شیان تا ته معلوم دي هغه ما ته نه راښیي نو راته وایي نو مې راته وایي چې نه راښیي. د هغه جواب دا دی چې دلته یو حکمت خو پکښې دی. هغه دا دی چې کوم کسان چې د قرآن کریم حقانیت نه مني، دا نه مني چې دا د الله کلام دی، نو الله پاک ورته وایي وایي که دا د بنده کلام وي زه بیا ځای در وښیم چې دا قرآن د کومو تورو څه جوړ دی. د دغه الف بې د تورې الف با تا صدر یې پورې ووایه دا قرآن د دغه تورو څخه جوړ دی که نری ورسه جوړ د قران کریم د کلمات ترکیب چې د کوم حروف څخه سوی دی هغه ادرس ورکی هغه ادرس خو هغه د الف ب د سفاری د قایدی بغدادیا یا نورانیه دیغه په اول مخ کې د تور لیکل سوی دی د ات تور الا دغه فی چاغه کاف او ها او یا او عین او صوات چې پکې لیکل سوی دی د اوغ تور څخه د قران کریم ترکیب سوی دی ځین جوړ سوی دی. نو کدا د اسانه کار دی بندای کولای شي ختم ورلای او یوازې لا تن ورلای خپل شهدا او معاونین د پیرانان او انسانان او تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته ګرځره او غوړ شاعرانو مر او غړ زد به آیات جوړ. نو چې نیسې جوړولې دا معجز کلام دی، معجز دا معنی چې ګرد خلګ ورته فوګته په غاښ چې دا سره کم کلام دی. دوه آیات یې څوک نسی جوړولې او محمد علی په بیا پروت چې اتی وشتوري دی ونه سره ترکیب کته جوړ ک دغه فصاحت او بلاغت چې دا قران یې لري دی نسی ور کوله. نو حکمت دا غدي او بیا پایږي سو نو د دې دا سوال غلطی چې معنی اعلی نه راښونی به پایږي دی به پایږي نه دغه فائدہ ده ادرس یې درک کړي چې دغه ځای قران کریم جوړ شوی دی دغه تور څخه ونه سکیم جوړ ک چې ورته عاجز نه به منی نو به وایي چې دا د الله کلام دی دا د بنده د روس ور شي دی دا د کافیا د کاف ها یا عین سواد تبارک دغه خبری بس مهمه دي د دې چې اصلي ترجمه یې الله ته معلومه ده. حکمت دغه یو حکمت دی چې تفسیر به زاوی شریف د دې حکمتونه بیان کړي به خې ډیره بیان کړي خدای هغه د عوامو په ځین کې راځي بس دغه سم وخت ول چې دغه سدي فسینو ترجمه تر ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا ذکر چې دی ملاقاری دا خبر دی مبتدا محذوفه ده هاذا دغه چې دا را روان دی و دغه چې اشاره وکړه هازه دا چې راځي وس دا چی شدی ذکر دا یاداشت رحمت د رحمت ربک د ربستا عبده چاغه رحمت دی ربک د ربستا پر چا باندې عبده پر بنده باندې ده دا بنده نو څوک دی زکریا چاغه زکریان میږي دلته په دې وس سکه چې را روانه ده د الله تعالی رحمت پر خپل بنده چې زکریا دی دغه دلته یاد و دلته چې څنګه رحمت الله پر کړی دی تیسې معنا د قصیت غوښ ونسی اگر چې قصه بنن ګرد نه سی بشپړه خو سبا ته به خلاص شي د خیره کې ژوندۍ باقی و. نو دغه راتلونکي بیان ذکر و دا یاداشت دی د چا رحمتي د رحمت ربک د ربستا چې د رحمت د رب څخه پر چا سوی دی عبده پر بنده ده د الله چې هغه څوک دی زکریا چې هغه زکریا علیه السلام وسلام دی. نو دا نو څه وخت چې د رحمت الله پر کړی اذ هغه وخت نادا چې د ناری کړل د ندا وکړل ربه و رب خپلت ندا ان خفیه ندا ان یو ندا و ناره خفیه پټ دیس ناره نه د کړل کز موږ علما چې په سپیکر کې ناری کې آ خدا یا ناره او د کوټ پای و یا دغه ادب در د دعا دغه رقم دی د ناره وکړل و خپل رب ته ندا ان خفیه ندا ان داس ندا خفیه چې هغه ډیره پټه ندا و ولی وای د دعا سنت د دې شپه د سې الفاظ باندې وکړه سي چې دا قوم خې او څو واوري که قوم نه ګرسل چې اواز دی اوري ولی الله چې دی ارخه په اواز اوري په قران کریم کې موږ مخکې په سوره اعراف کې په 55 آیات کې دا سې هم ویل آیات کریمه دا سې ادعوا ربکم تقدرعا وخفیه ولتش الدعاء کوي د خپل رب څخه تقدرع په دعا کې عاجزي کوي او خوپیا په خوپیا او په پټه سره دعا کوي عاجزي دغه ته نه ویل کیږي وس دعا چې تاسو ګوري اکثره ځینو دعا ته پام وکړي چې کوم څوک دعا کوي خلک ته لاس ورته دی ګوت پر لکشه بس دغه څه کړی وره دغه دغه څه الته ګر دي دعا کوي وس ورته چې د جګه عجز په کم ځای کې اسواله په کم ځای کې دي چې خلک وایي لاس ورته ته ګوت سره دسی کې دا رقم دی نیولې بارونه ستاده دعا ده یا مثلا مشتی سپخبل سب کی بینو دا نوی زوانان جا دعا کی لاسه دا غسی نگولو وسو تا چې تا خوله پټه کړې ده که دعا کوې دعا خاص دی چا ته لپه دغسې نیول دی الله ته وایي موږ یې نه وینو د الله د طرفه څخه رحمت نازلیږي که په نور څه نه پوهېږي د دعا کتابونه چې د الله چې دغسې چاپ کړي هغه د عربو څه زده کېږي دا خبره دا لپه دغسې الله ته ونیسي دغسې خلاص نو نه دغه رقم دي هغه بیا خاص په استسقا کې لاسونه څه لولېږي دلته مناسب وایي په دغه لاسو کې به دلته چوله له داسې ورلره ورکوي دغسې به دا ګوتې پر لموشه کي ادا بیا دغه رقم دي نه دغه رقم نه دی نه دغه رقم دی چې په دعا کې غوږونه سړی ګرو وي ژره بره بیا دلته دی سمي دا بر لاسې دا رقم نیولي نه هغه د ملایانو چمچمه درته وایي چې یا په دغه وخت کې د ګوتو ټکان کوي یا ګوتې پر لکښې بس دغسې دغسې کوي بارهدې بره دعا کوي بره چې خلاص شي لاس دا رقم دا ماز یو عادت دی دا غسر از ماز رغ واړی لولا په جلاس وسره پوت کوم زو ستچ شکایم ده نو دعا دا رقم ده لکه د چ وکړ ګور و تفسیر را دام ور سره وای چې د شپې نه ما یو ته تهجد المنزه وخت کیو نو نه دا وکړ هغه خپي و د الله کی ور اور ولنو ما لا غیات من درته یا چاله وچ دي دعا دره بس کوي تغدرع عجزيه و هي ده خفيه او په پټه سره چاله تا کرا کرا غدي ولي انه لا يحب المعتدين الا معتدين متجاوزين نه خوشي شغر غړي و ناري وای هي جوړ کړی نو دا غایات کی هم دغه کی هم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کی مرزي چې تیس خونه و کانره ته ناري و هي تیس کوم کانره ته ناري و چې هغه ستي څخه غائب دي منه خو الا چار زه ته یده سره حاضر دي او الا پاک کون ام ندي نو چې کون ندي صغر غړي جوړ کړی دي نو دا دعا پر رالم چې دا دعا دغه زای دي چې دا زده کی دعا د سکیر لاسونه به سم نیولي که یخت کې ګرمه ده دغه شانی په ژره بسړي سات نه چیرې ده که تاجبان اکثر چې دعا کوي بار دي په ژره اختای ادم لا چې مې درو شو چې دی کوچ پر لکشه بس بر ټکان پکې دیس دیس کی سر پر دا د دعا د خلاص شي نو دا ندي دا ویني ادب دي که سړی لاس نه پورته کوي دغه څه دعا کوي هم په زړه کې هغه عجزي په خوله یې وایي دا لاس پورته کېدل په دعا کې پرز نه دي دا د دعا سره ادب دی چې پورته کوي که چا پورته کوي ښه کار یې وکړي که نه کوي پورته موږ نور ته چې دا لاس ولې نه پورته کوي پورته کوي پورته کوي که نه پورته کوي نه که خو دا الله څه شی غواړي ادب یې دغه دی چې ورسره پورته کوي دا د دعا ادب شي نو چې ناره یې وکړل ربه و خپل رب ته څنګه ناره یې وکړې نه دا ناره خفیه پټه ناره یې وکړل نو په دعا کې څه ویل وز دې څه وای قال دغه زکریا علیه الصلاه والسلام و فرمایله ول ربی از ما رب انی بشک زچ یم وهنه سست ولا کمزور سول العظم اردک من یزما څه خو اردک م کمزور سدا نو دی ډیر عمر دی سپنجر دی په دا وخت کې دلته دی دعا کی وای انی بشک زچ یم وهنه کمزور سول ضعف سول العظم اردک من یزما واشتعل وزل یدی الرأس و سر شیبن از روی سپینجر تو دا رشتان چې سپین سی بارونه د سپینجر سر چې دسی که هم دا لمباو که کلمر پا برابر و رشتان یا چه دسی که هم دا لمباو که دارکم استعال را سر را ترجمه زیر مپسیلون پا لمبا کرده واشتعال لمبا لمبا سو الرأس و سر شیبن دا جاتل سخ دا سپینجر تو با اما اول واشتعال وزل یدی الرأس و سر خدا جل و بل چدی دا واشتعل وزل يدي لمبا لمبا سو الرأس و سر شيبا از روی سپینجر تو خدا استک سپین سو چه تور رشته نست پکشه او دکی پر اغر کن کم زوری چه ولعی رم دوارا لسونه لگوام سمدم تکیم نپر کیری چه مات بسیم طاقت نلر ولم اکن داخل دوی خبری ورانی کرد خبر زعو پا کم زوری چه داغسی او دکی پر داخل سر پر داخل در ایم خبر چه ورانی که اغده سده ولم اکن زخونو نیم سوی بدعائك فدعاء سرسته ربي إز ما رب شقيا زشق سوي نيم نا أميد سوي نيم شقي معناه خو بدبخت رازق بورست درتوب شقي په معناه سر دا تواني و نا أميد دم چی وشی که أميد برای أميد بخی جنی کی نه الله پاک زو خو عادتم داره کم سویم چه ستا سما شی غوشتی دی جواب کردی دی نیم نو چه دا وقت سی پا داغا مخت کردیم چه دعا در سوا کم را کهیه چه دعا در سوا کم را کهوی نو بس یو بلو دعام کم داغا کجل را کرد که دایس خبری که متوجه است ولم اکن او زنیم سوی پا ما سبقی که پا تیر عمر که به دعایی که پا دعا سرستا ربی ایز ما رب شقیه نا امید سوی نایم چه ار وقت می لاز پورتا کردید از ما دعایی قبل کردید زینی با پسیرین یه دستر جمع که چه دای دست فرمایی ولم اکن زنیم سوی به دعایی که پا بلن سرستا یا لا چه تا کم حکم تزارا بلل یم ربی ایز ما رب شقیه بدبخت سوی نایم چه ما جستا حکم پریشی اوامیر می دیم گرده پر زای کردید نو دواره سی کی فرای و تقدیر دیس چې الله پاک د خواست په قبولولو جزام مخته کړم چې پاس مکړی دی راکې نو دا پسې خواست کوم دا بم راکې بل مطلب یې داس چې الله پاک خو ما ستا نه پرمانی م نه ده کړې چې ګردمر تا کوم دعوت ماته را کړي چې د کوم عمل دپاره چې دا وکه ما کړی دي نو زه م ستا څخه یو خواست کوم دواړه ترجمې به کېدای سي تاسې پوهېدلي یاست پر دا یوه ترجمه ولم اکن زه نه یم سوی بدعا په دعا سره که ستا ربې زما ربه شقین را امیده سوی نه یم عادت زما دغسې جوړ دی چې بس ته زما دعا قبله یې دا بل ولم اکن زه نه یم سوی بدعای په بلنه سره کس تا چې تا زه را بلل یم د یو کار دپاره چې دا وکړه ربې زما ربه شقین بدبختي مې نه ده کړې چې زه هغه عمل پرېږدم بدبخته سم بره ستا په قور نه کوم په قور مې هم ګردمر کړي دي نو خو بهر اوس نو هغه دعا ته دی اوس هغه مقدمه جوړوي نو نو دا خلاص اوس پورته کړي دي خپل عجز یې هم بیان کړي او دا د الله کرم و رحمت یې هم بیان کړي چې الله پاکه ګردمر زما دعا قبله یې پیسې و انی او بېشکه زه خبتو زه بیرېږم الموالی د خپل قربان موالی دغه د اکا زمانانو تر برونه بولی چې پر اگرځیدلې نو دا چې دې زه بیرېږم الموالی د خپل رشتہ داران او قربان څخه من ورای تر ورست زما من ورای تر ورست زما چې معنا زمړ سم دغه زما د اکا زمانان ما ته معنا طبیعت را مری خدای د بنی اسرائیل نبی دی په بنی اسرائیل کې دیم سوي دی لکه موسی علی السلام او عیسی علی السلام دا نو دې خبر په وګو کې دي چې ما ته دار مری چې دغه دین خرابې پردغه رقم ولا کپریشت نو چې ماته حالات مالمی جن خرابې ز اولادم نه لرم الله پاک ته ماته د سنیا ک اولاد راکې چې د ازما میراث پښې و پالي د جن په خلکو کې برته تجدید کې کچیر زړې دي چې د جن برته خلکو ته بیان کې بیره د اکا د زمانانو څخه پردغه باندې د چې د جن سبا سرکه شي خلکو ته وشي د جن خرابوالی بوروشي و اني به شک زه خپتو زه به رېژم الموالی د خپل قربان څخه من ورای تر ما ورسته چدي چې تر ما ورسته پات سي زمرس نو دغه څه بیرېږم شنه خو څه علاج چي شي علاج خو نه به ادا دي چې د مسافر الله پاکته ته ولج ساجح ورکي هغه به هغه مشکل پیرته پسې دی وای وکانت ده امرأة زما شزه عاقرا وچ دلته مشکل دادی شزه مده ځواني څه وچ ده چې زه جوړم اولاد نه زیږم نو وس چې زه په دغه رقم مسارم تکسبین جره سپین اډو کی کمزوري ده ولاړو نه شزه لا زړه به همي وکانت او ده امرأتی شزه زما عاقرن وچه ده اغا چه اغا اولاد یا نکیش ویده شزه وچه ده شند رو توال فحب لی نو اغا سوال ده اغا دی پر رای پیشه که در وسو حضرون بایانی ده لخبل شه بایان برد فحب نو بخش لی مال را یا الله من لدون کستا ده نیز ولی یعنی ما ده پاره متولی وزه جوه ما تی را ترا وزه جوه مانا چه مشت اولاد را لرا را که ده غیس خونه ده اسمان انسان نرا غوز عادت تحسی ندیر اغلی نمزه که ما زیر جوه رویل پا هب را او بخشلی ما تا مانا چه مش وزه جوه من لدون که ده نیز تخستا ولیان ولی مانا ما ده زما ده امور متصرف چه اغلی تصرف براوی که ده کار پا مخواقی ده زما پروگرام چه ده جن بیانه ولی ده کریاب نسینو گوره اغا موالی قریبان و اغه د دا کازه منن دغه ولی چې دی معنا از ما د کار د پاره سرپرست دغه سرپرست په موږ وځي جوړاته راي کرا راوي بخښنو تامل لدون کای ولی وای اغه دا دی چې دا نو خاص کوه کې کني خو ګر دا ورادونه د الله د طرفه څخه دی د جنور د پاره ظاهر اسباب برابر سړی ام زوانی کورواله ام زوانی وچله امني انه براوي الله راک اسباب برابر دلته خو اسباب اچې ولا کړي کبدن ته د دوه ګره ضعیف دي سره ګر سره د شپې ورته بلم بلم بکیږي کې شته ته وګره هغه وچکلا کده دا به نو خاص دی وی الهي پزل په خاطر باندې اسباب بدلته څنګه درکار شي اسباب به کار څنګه وکینو نو تر او بخښه مشتسته د نه زولي معنی یو سرپرست د عمر د ازمد د جن چاغه بونو سکی دا ولی چیرا کی یریسو هغه به میراث وړي نزما څخه و یریسو او میراث به وړي من آل یعقوب من آل د خاندان څخه یعقوب د یعقوب علیه الصلاه والسلام و دا زیت بستی سپام چې دای به میراث زما وړي او د آل څخه د یعقوب چې زکریا علیه السلام د یعقوب علیه السلام د خاندان څخه دی یعقوب علیه السلام چې دوه زامن دي یوسف علیه السلام هم پکې کړي وای دی تقریبا پر دوه لسم پلار باندې و یعقوب علیه السلام ته رسیږي د زکریا علیه السلام وای د نوم خو زکریا دی د پلار نوم حنا دی دا نو تاریخي خبره دی حنا دی چابل شي اصلي چابل چې دغه د پلار نوم دی او دی چې دی د سلیمان علیه السلام چې هغه به د داوود علیه السلام په دغه نسب کې دی زبره یعقوب علی السلام ته څنګه رسیږي؟ د یعقوب علی السلام په زمانه کې یو زوی يهودا نوم یې دی، هغه د يهودا پر نسل کې چې دی دغه داود علی السلام راغلی دی، سلیمان علی السلام راغلی دی، بیا دغه نور نیکګان چې سي په پای کې زکریا علی السلام راغلی دی. نو دی چې زی یعقوب علی السلام ته ځان رسی تقریبا پر دولسم نیکه باندې دی، هلته هغه یعقوب علی السلام یې نیکه بدل کیږي. نو دغه خاندان خو ډېر دی، نو په دغه خاندان کې داود علی السلام راغلی دی، سلیمان علی السلام راغلی دی، نور نبیان په کې راغلی، برای چې دغه میراث را خوندي کې دا د نبیانو دا چې دا په دغه خاندان کې دی یو پر بل نبی. اوس چې دی که زه مړ سم دغه خلک دغه رقم خارجي چې دغه میراث ختم کوي، بله هغه زموږ وایي د پلاني سړي داسې ښه پلار و دی، نو څه شي ځینې جوړ شي د پلار هغه کمال نو څه په خوندي، نو خو دا به دغه رقم کیسه پېښه شي. نو ماته داسې اولاد راکړه چې دا زما میراث او د یعقوب علیه السلام د خاندان میراث دغه په خوندي شي. په دې ځای کې به یوه خبره تستیسې پام چې د دې میراث مو مال ته زیان ولاړ نه شي، چې د دې میراث مو مال ته زیان ور نه شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، پیغمبر داسې فرمایي، حدیث د ابو داود و ترمیزی و ابن ماجه و دارمی دا ګرد نقل کړی دی، ول ان العلماء ورثه الانبیاء، بشک علماء میراث خواره د چا دی؟ د انبیاء علیهم السلام. نو چې دی دغه میراث خواره سول د نبی علیه السلام جایداد کوم دی چې ملایم پر رمله کې زیر سره وویش. هغه نبی علیه السلام دی سوی و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، او دا خبره به شک ده چې نبیانو په میراث نه دینار پرېښی دی نه درهم. د دې میراث دا نه دی چې کوم مالونه پر جاګه ګرځي صدقه دي د امت لپاره، نو هغه چې پرېښ دی و انما ورثوا العلم، هغه په میراث علم پرېښ دی. نو په دغه علماء میراث خارج چې ار عادم سونه علم حاصل کړي د ډېره برخه د میراث یوړ، که لږ علم حاصل کړي نو لږ برخه د میراث څخه یوړل. نو فمن اخذه اخذ بحد وافر، ار چې نیول په دې علم سره وکړه غټه برخه د میراث واخیستله. د نبیا میراث چې دی هغه درهم دا شیان نه دي. نو حاجس کې راځي، نو کته چې د حدیث درسونه اوریدل په هغو کې داسې دی چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها حسن او حسین وژیږي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام رحلت د دنیا څخه وکړي، خو مسکنات د غربت ژوند یې و داسې نه وه لکه زموږ چې یو کال د یو شي مشرتوب وکړي برای دنیا نه تمامېږي، دغونه ډېره سره جمع کړي. نو بره دا د لوږې د مسکنت څخه راله ابوبکر صاحب خلیفه دی د نبی علیه الصلاة والسلام وروسته اول خلافت ته دو برای ورځما د پلار څم ځکه چې د په دغه منطقو کې د خیبر یو څه علاقه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د پاره نفقه ځنې اخیسته، برای په دغه کې زموږ برخه راکړه. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ورته استاد پلار حدیث دغه پروت دی چې د نبیانو مال نه میراث کیږي، د نبیانو میراث علم دی. شی نه در کوم دغه څخه کومک غواړي کومک در کوم، د میراث کیسه سره دغه کواغه نه در کوم. دغه رقم په زمانه کې د حضرت عمر صاحب راغله، موږ بېخي مسکینان یو، زما د پلار برخه غول پلار برخه دي نسته. دغه حدیث کما د ځانه جوړ کړی دی، خو وه که ټول صحابه په خبر دي متد چې برخه غواړي، دغه څه کومک غواړي در پای پوري په د نور خلافتو کې نه دا عباره پورته سو. حضرت عجل رضی الله عنه په عمر سره او حضرت عباس دا وشرو کې د نبی علی سما کاو او زمري میراث راک دا ټول خلیفګان دا جبر کې چې میراث در رسول دان بیا و دانی. نو دلته د آیات وسراله چې زکریا علی السلام د ازما زی چې دلته ته ولی مشترک متصر دغه راک سمج د کار تصرف ته ولاچ کی هغه بز ما میراث وي او د چا میراث وي د یعقوب علی السلام د دنیوي میراث نه دی مراد. عقل ام وای نوای چی دی ودی؟ نو د یعقوب علی السلام چې مال دی په دولسم پښت کې دلته را لغه دوه نه ځین لري، نو داغه آل به څونه ډیر، نو هغه ګرد میراث یوازې یو سړی تور کول کیږي. نو که دنیوي میراث مراث نه خو برای بسته خاندان دی، د بسته خاندان میراث یوازې د زکریا علی السلام وزوی ته څنګه ورکه؟ په همدار علمي میراث یادی دا نبوي میراث یادی چې دغه ورته را ورکول شي. که ته دنیا کې مراث شي چو ادا غدی د نبیانو سیم میراث ورکیږي، نو هغه ګرد ودا ته ولور کول کیږي چې موږ د ګرد خاندان میراث په دی یوسف هغه په زرو خلک پر هغه تقسیم سوی دي، او بل نو دوله سپشته ورسته میراث بره ورکی، نو هغه میراث د نور پښتون چې چرسیږي د نور نسلونو چې چرسیږي هغه د څنګه سو برخه کدا یې سره په خبره تیس پویږي. نو دا تر لاره راک یری سو میراث و یوسی نیز ما څخه معنا زما د نبوت زما د علم و یری سو میراث و یوسی من آل یعقوب د خاندان څخه د یعقوب علی السلام، یعنی هغه نبوت په د خاندان کې روان او هغه بدته په میراث پاتې شي. وجعله ربی راضیه، وجعلته وګرزو هو دی ربی از ما رب راضیا خوش پسندیده وګرزو. پسندیده و دغه ته ویل کیږي چې هر چا ته بره خوند ورکوي، لکه دا اوس انسانانو کې یو څوک نیک اخلاقي نیک سیرتي پر پردو خلکو ګرانی، نه موږ تاسو په خپل محل کې درو په خپل محلو کې درو چې دی چې اخلاق شایسته جن په پرای دنیا په پرای خپل کارونه په پرای د خپل پلار مور په قول باندې کې پردي خلک چې قصیا په کې کې شي د سوي مادر لودلای نو دام رغدی او ګرځو چې ټول خلکو ته خوند ورکړي او ستا خوشي معنی نیک اخلاقی خلاصه دغه ده وجعلته وګرځو او خدای رب از مرب رغدیا خوش منتخب ده اسی وګرځو چې ډیر شنه شایسته اخلاق ولري نو تر دغه ځای پورې خو د ده خواست سو چې الله پاک ته وړاندې کی خاص په دغه رقم ادب مقدمی و خپل عجزه ګرځ په کښې ښکارا کی بیا یغه مشکل هم پیش کی چې زه د دنیا غم ولاکه اخیستم چې زما اولاد به په ما پسې ما دنیا راپالي دغه غم اخیستیم دغه میراث ته نه بوت ضایع کېږي دغه د اکا زامن وي چې دي هغه د دین وفاداره نه دي دین ته وفا نه کوي نو بره بیې سره ورک کي ګرسره دي نو دغسې یې ولي را لره را اوس نو د الله تعالی د طرفه څخه د ده دعا په مقابله کې څنګه فرمان راځي الله داسې وفرمایل یا زکریا ای زکریا خو نبی دي الله پاک د ملکې په واسطه دا پیغام ورته راواسته انا بېشکه موږ نو بشرو موږ زیری درکوو کوه تا ته بې غلامین په یو الک سره زیری پر وکړي موږ تا ته زیری درکوو په یو الک سره اسمه یحیا اسمه چې نوم د هغه به یحیا وي تر اوسه پیدا سوی نه دی الله بیا نوم پر کښېږده چې بیا به دغه نوم پر کښېږده یې یحیی علیه الصلات وسلام لم نجعل له من قبل سمیه لم نجعل موږ نه دی ګرځولی له دپاره د ده د دغه الک چې پیدا شي من قبل پخوا سمیان امیده نو یې موږ پلانۍ د پلانۍ امیده دی امیده معنا چې نوم یې سره یو شي تر مخه در دغه یحیی علیه الصلات وسلام په څه چې انسانانو کې د یحیی نوم نوم کارول شي الله ول دغسې ناوله د نوم یې در وښاو د دې سوی دا خبر از داسې وله که چا ته الک پیدا شي یو نابلد نوم پر کښېږدي دا په شریعت کې منع نه دی په شریعت کې منع نه دی ولې خو دغه دی الله وده ته داسې نابلد او ناجر نوم ور وښاوه چې ول دا تر اوسه پورې چا پر الک باندې نه دی ایښی دغه بیا نوم یې دا یوه ترجمه سوه د سمیه په معنا سره د هم نام یې امیده چې موږ ورته وایو د سمیه بله ترجمه دا ده مشابه په صفاتو کې لم نجعل موږ نه دی ګرځولی له هودل من قبل د مخه سمیان مشابه په صفاتو کې داسې غوره غوره صفات به ورلره ورکړم چې بل به نو دغسې بیخي کم به یو چا دغه لیدلی د ده سره به بل دغسې مشابه په صفاتو کې په پوره پوره صفاتو کې نه وي خود به دغه نه ورته ورته یي نو مال عین دغه رقم صفات بیني لکه د ده دغسې صفات به ورلره ورکړم نو دواړې ترجمې سي چې داسې هلک موږ پر تا باندې زیری کوو چې نوم بیا یحیی وي موږ هغه ته نه مخکې هم نامه ګرځولی دی نه موږ مخکې هغه ته یو مشابه ګرځولی چې هغه دې هم دغسې د پوره پوره صفاتو خاوند وي لکه دی چې دا ښه ښه صفات لري په کښې کې موجود دي نو دا خو الله تعالی پر ده زیری وکړي دا قصه نو اوس بره پر دغه ځای باندې بره زه درومه بره خو نو د ده شوق پیدا شو چې اوهو هغه دې زیری را باندې وکړي نو چې خپلې ژوژو ته بیې وکته سر ته بیې وکته او کوروالا ته بیې وکته چې هغه هم بوډۍ ده او هم دغه ده وچه ده دا به څنګه کېږي باره نو دستي پوښتنه وکړه چې نو څنګه راکوې معنا زه اوس بل واده کوم دا رقم یې راکوې زه بېرته ځوانېږم بېرته شل کلن کېږم دا رقم یې راکوې که پر دغه حال باندې راکوې باره نو دی دغه پوښتنه الله ته کوي چې الله پاکه دا څنګه کېږي اسباب خو برابر نه دي نو رب العالمین د ملک په واسطه ورته وایي لکه دا هېڅ پر دغه حال یې درکوم ولې الله خپل خارق العاده قدرت ښکاره کوي چې اسباب نه دي برابر پر دغه حال به دې ښځه چې دغه وچتوب بیا ختم شي او تا ته به پر دغه سپېژړتوب دغو نو قوت تر لره درکول شي چې معنا د اولاد قابل شي پر دغه رقم برابونه قصه بیا وروسته پسې راشي اوس پر دغه ځای باندې ودرېدله چې فقط د ده خواست قبول شو الله زیری پر وکړي چې الک درکول کېږي د الک نوم معلوم دي چې یحیا او دا خبرې ثبات چې نه د ده په رقم باندې بل دغسې الک مخکې تېر سوی دي نه دغسې نوم اخواته تېر سوی دي نو برابر نور قصه بیا وروسته پسې پراکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.